już od 37 300 zł. Wciąż trwa wyprzedaż, ale wybór z każdym dniem jest coraz mniejszy. To już końcówka promocji, radzimy się zatem pospieszyć. Szczegóły w internetowym salonie Toyoty na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. 1163 osoby zakażone koronawirusem w Polsce. W Sejmie trwa głosowanie w sprawie zmian, które wprowadzają możliwość zdalnych obrad. Próbny egzamin ósmoklasisty i próbne matury. Materiały udostępni Centralna Komisja Egzaminacyjna. Ponad 3 miliony bezrobotnych w ciągu tygodnia. Koronawirus uderza w gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Do 1163 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. Wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 43 nowych zakażeniach. Od początku epidemii w naszym kraju zmarło 14 osób. Ponad 1600 osób jest w szpitalach, prawie 84 tysiące objętych jest kwarantanną. W Sejmie trwa głosowanie poprawek do zmian w regulaminie Izby, które wprowadzają możliwość zdalnych obrad w związku z koronawirusem. Głosowanie poprzedziła debata. W Sejmie był minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z żalem mówił, że nie udało się dojść do porozumienia wśród klubów, które pozwoliłoby już dziś przeprowadzić posiedzenie na nowych zasadach. Myślę, że czas jest na to, żeby szybko przeprocedować wszystkie niezbędne akty prawne, które są potrzebne do tego, żebyśmy funkcjonowali jako państwo. I myślę, że dzięki temu, dzięki bardzo racjonalnej i odpowiedzialnej postawie, będziemy mogli funkcjonować jako Polska, jako polski naród w kolejnych latach. Głosowanie nad poprawkami jest długie i skomplikowane. Posłowie są rozmieszczeni bowiem na sali plenarnej i w ponad 10 innych salach. Od 3 godzin europejscy przywódcy rozmawiają na temat dalszej strategii walki z koronawirusem. To już trzecia wideokonferencja poświęcona tej sprawie. Dyskusja ma dotyczyć m.in. wykorzystania funduszu ratunkowego strefy euro, co wywołuje spory. O wykorzystanie funduszu ratunkowego zabiegają Włochy. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by jakiekolwiek decyzje zapadły już teraz. Zwłaszcza, że Holandia i Niemcy są niechętne. Argumentują, że decyzja o wspólnym zadłużaniu i emisji koronaobligacji byłaby przedwczesna, bo takie działania należy traktować jako ostatnią deskę ratunku, a końca kryzysu na razie nie widać. Kolejny temat to ochrona unijnych strategicznych firm przed przejmowaniem przez zagranicznych inwestorów. Tak mówiła przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Unia Europejska jest otwarta na zagraniczne inwestycje, ale musimy to zrównoważyć i chronić nasze bezpieczeństwo i suwerenność gospodarczą. Przewodnicząca komisji mówiła, że Unia będzie się przyglądać zagranicznym inwestycjom i pilnować, kto inwestuje i jaki ma cel, zwłaszcza jeśli chodzi o strategiczne europejskie firmy, które teraz osłabione są podatne na presję. Beata Płomecka, Polskie Radio. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do próbnego egzaminu ósmoklasisty i próbnych matur. Szkoła sama zdecyduje, czy takie egzaminy przeprowadzi. Będzie też mogła wybrać termin, w którym to zrobi. Arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty będą publikowane między 30 marca a 1 kwietnia, natomiast arkusze próbnych matur między 2 a 8 kwietnia. Uczeń będzie mógł pobrać arkusz próbnego egzaminu ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i rozwiązać zadania w domu. Odpowiedzi będzie mógł zapisać na przykład na zwykłej kartce, wyjaśnia dyrektor CKE Marcin Smolik. Albo w zwykłym pliku po prostu w edytorze tekstów, albo na samym arkuszu, jeżeli go wydrukował, albo w przypadku egzaminu ósmoklasisty w takich zeszytach rozwiązań. Ci, którzy nie mają dostępu do komputera i internetu, będą mogli odebrać wydrukowany arkusz w szkole. Uczniowie mają rozwiązać arkusz samodzielnie. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska wyjaśnia, że próbny egzamin jest przeprowadzany w celach informacyjnych. To uczeń będzie mógł otrzymać informację zwrotną, jak mu poszło, na jakim jest etapie, czego jeszcze powinien się nauczyć, co powinien powtórzyć. Rozwiązania dostaną dyrektorzy szkół, a 8 kwietnia będą one opublikowane także na stronach CKE. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kolejny tragiczny bilans koronawirusa we Włoszech. W ciągu doby zanotowano 662 zgony. Liczba zmarłych wzrosła do 8165. Liczba potwierdzonych we Włoszech infekcji przekroczyła 80 tysięcy. W ciągu doby zakaziło się prawie 4,5 tysiąca osób. Koronawirus uderza w gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Tylko w ciągu tygodnia liczba bezrobotnych wzrosła tam o ponad 3 miliony. Szok na rynku pracy został złagodzony przez uchwalony przez amerykański Senat pakiet antykryzysowy. Dziś na Wall Street wyraźne wzrosty. W ostatnich latach liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych wahała się w przedziale od 200 do 250 tysięcy tygodniowo. W ostatnim tygodniu wyniosła 3 miliony 280 tysięcy, czyli ponad 13-krotnie więcej. Dotychczasowy rekord z 1982 roku wynosił 700 tysięcy. Ponieważ wiele sektorów amerykańskiej gospodarki zostało niemal całkowicie zatrzymanych, eksperci spodziewali się skoku bezrobocia. Analitycy będą obserwować kolejny tygodnie oraz skuteczność działania uchwalonego w Senacie pakietu antykryzysowego. Zawiera on m.in. zapis, że federalne pożyczki dla firm, które nie będą zwalniać pracowników, mogą zostać umorzone. Na pożyczki te przeznaczono 850 miliardów dolarów. Rozszerzone mają zostać także uprawnienia dla bezrobotnych i okres pobierania zasiłku. Mimo złych informacji z rynku pracy, na amerykańskiej giełdzie panuje optymizm. Ceny akcji rosną od początku tygodnia. Dziś wskaźnik Dow Jones wzrósł o ponad 5%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Na początek lekka atletyka i głośna sprawa rozstania Anity Włodarczyk z trenerem Krzysztofem Kaliszewskim. Ten drugi w informacji do nas przesłał następujące oświadczenie. Jedyną przyczyną rozstania z zawodniczką Anitą Włodarczyk było zanegowanie przez nią prowadzenia na razie do czasu mojego powrotu z USA treningów zdalnie. W USA zmuszony jestem zostać ze względów rodzinnych, także nigdy nie straciłem wiary w szansę Anity na złoty medal w Tokio. Życzę dalszych sukcesów pani Włodarczyk, napisał Kaliszewski. Anita Włodarczyk to m.in. dwukrotna złota medalistka Igrzysk Olimpijskich i aktualna rekordzistka świata w rzucie młotem. Na tę chwilę nie skomentowała dla nas swojej decyzji. Pozostając przy sportach olimpijskich, obiecany przed dwoma godzinami kolejny raport ze sportowej kwarantanny od naszych wioślarek z czwórki podwójnej, mającej na koncie i Mistrzostwo Świata i Europy i brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Rio, mówi Marta Wieliczko. Poza treningami o dziwo głównie sprzątam. Ogarniam pokój, myję okna, układam rzeczy. Tak między nami sporo tych rzeczy. W końcu mam czas na tak zwane wiosenne porządki. Gdy one mi się nudzą, sięgam po książki lub fiszki do nauki języka japońskiego. Teraz, gdy Igrzyska Olimpijskie są przełożone, mam sporo czasu na nauczenie się podstaw. Może to właśnie czas na poznanie siebie oraz na poznawanie nowych rzeczy. I niech ktoś zaprzeczy, że wioślarstwo to sport elitarny i akademicki. Marty Wieliczko słucha się z przyjemnością, podobnie jak Kajetana Kajetanowicza. On też zwykle opowiada ze swadą. Dopiero co wrócił z samochodowego rajdu Meksyku. Prawie 3 tygodnie nie widziałem się ze swoją rodziną, ponieważ przebywam na przymusowej kwarantannie i pomimo tego, że jestem jakiś kilometr, w zasadzie w linii prostej niespełna, nawet od swojej rodziny, to nie mogę się z nimi zobaczyć. Sytuacja jest wyjątkowa. Moja partnerka urodziła wczoraj. Jesteśmy szczęśliwymi rodzicami nie tylko Oriany już, ale teraz też syna, Gracjana, więc no też to nie jest dla mnie łatwe, ale cieszę się, że wszystko jest okej. Dostał przysłowiową dziesiątkę od lekarzy. A od ojca pewnie rajdową smykałkę w genach. Wielkie gratulacje dla Kajetana i przede wszystkim dla jego partnerki. Kończymy boksem i nowym terminem trzeciej walki Tysona Fury'ego z Deontayem Wilderem. Pojedynek o pas federacji WBC w kategorii ciężkiej planowano na 18 lipca. Ta data jest wykluczona z uwagi na zagrożenie COVID-19. Nowy, ostrożnie planowany termin to 3 października. Walka, tak jak poprzednia, zakończona przed czasem przez Fury'ego, ma się odbyć w Las Vegas, a znów o sporcie na naszej antenie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i piątek pogodne, chmurzyć może się tylko na północnym wschodzie, ale nie powinno padać. W górach porywisty wiatr. Nad ranem od -6 na Podhalu do +1 w centrum i 2 nad morzem. Miejscami przygruntowe przymrozki do -4 stopni. Jutro od 11 do 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Reasons I Drink, Alanis Morissette. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na MediaExpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na MediaExpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Fiorst-Wojtkowska, Bartosz Gil, Piotr Stelmach. Dobry wieczór Państwu, 10 minut po 19. Zostań w domu z Trójką. Tak, od prawie dwóch tygodni każde nasze spotkanie tak się zaczyna od tego komunikatu. Nazywamy to, czy ja to nazywam, najkrótszą piosenką świata z ważną treścią, ale ten komunikat jest też powtarzany w czasie naszych radiowych spotkań i to kilkanaście razy. I tak będzie w dalszym ciągu. Tu się nic nie zmieni. Ta prośba do Państwa, żeby zostać w domach, żeby zostać w domach z Trójką, żeby wybrać program Trzeci Polskiego Radia, wciąż jest aktualna. Zapraszamy na nasze długie radiowe spotkanie do północy. Będzie mnóstwo rzeczy, którymi będziemy chcieli Państwa zająć. Muzyką, ale nie tylko muzyką, bo naszymi radiowymi klasykami również. Mam nadzieję, że ten czas, jeżeli Państwo wybiorą Trójkę, spędzą Państwo naprawdę dobrze. 15 lat temu, to niech będzie to na początek, 15 lat temu ktoś pięknie zaśpiewał o tym, że idzie wiosna. Wracając, nie chciałem, by dobry Bóg zabrał mnie za moje myśli. Wracając, Bóg, łowiłem TV i wszystkich tych, co chcą. Nie rozumieliśmy wtedy w 2005 roku wszystkich tekstów. Właściwie chyba żadnego z nich. Wiedzieliśmy, że oni je rozumieją i to chyba było najważniejsze. Później przekazali je pięknie, między innymi na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten czas paradoksalnie sprzyja takim wspomnieniom i powrotom, żeby dany zespół, który gdzieś tam sobie jest, głównie we wspomnieniach właśnie tak na antenie przypomnieć. Dziś 8 piętro zespołu Kombajn do zbierania kur po wioskach, a w sobotę między 15 a 19 to, co stało się na ich drugim albumie, łącznie ze słynnymi słowami refrenu piosenki tytułowej właśnie z tej drugiej płyty. Nigdy nie będę już musiał bać się o nas, świat i tak dalej, i tak dalej. Lewa strona literki M. 8 dzień tygodnia, dziś na początek. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do wymiany myśli i do korespondencji, ale dzisiaj będzie też również i tak. International Landscapes. To był 2012 rok i wtedy wydali swoją debiutancką płytę. Freedom till we fall apart. Dostawaliśmy te utwory od zespołu Camp Tria łódzko-wrocławskiego tak stopniowo, systematycznie, regularnie. Najpóźniej stało się to ich debiutancką płytą Distance of the Modern Haunts. Dzisiaj też do północy przypomnimy i Combine, jeszcze z innych utworów, jeśli chodzi o płytę Ósme Piętro, no i Camp z ich debiutu. Ale będziemy też czekali na nowe płyty debiutantów, których niedawno okrzykiwaliśmy tutaj na naszej antenie nadziejami polskiego rock'n'rolla. Funky Racer, na razie taka brudna, nie do końca wyprodukowana jeszcze płytowo wersja, no ale to poczynania ich jeszcze sprzed debiutanckiego albumu. Album jest, czekamy na wydanie, czekamy na premierę i czekamy na działania, zresztą tak jak i przy wszystkich innych artystach, czy to debiutant, czy nie debiutant, bo wiem, niecałe 2 tygodnie minęły, ale przyznam szczerze, że bardzo się już za tym stęskniliśmy. To zespół Radio Slam przed chwilą, 27 minut po godzinie 19. Gość pierwszy za mniej więcej 3,5 minuty. Hatif Naty, tak na nich mówiliśmy, wciąż mówimy zresztą. Hatif Naty ze swojej debiutanckiej płyty Before It Is Too Late sprzed lat i Hoses from Shelville. Zostań w domu z Trójką. Będzie nam bardzo miło, jeżeli Państwo wybiorą program Trzeci Polskiego Radia, ale wybiorą go we własnych domach, we własnych domowych ogniskach. Zapraszamy z Katarzyną Fürst, Wojtkowską i z Bartkiem Gilem do północy. Pierwszy gość zapowiadany, Maciej Kuc, czyli Kitsu. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie, dobry wieczór. Przed anteną, kiedy rozmawialiśmy prywatnie, mówiłeś mi, że się bardzo stresujesz, bo to właściwie jest pierwsza tego typu rozmowa w twoim życiu, naprawdę? Teoretycznie druga, bo tydzień temu rozmawiałem z Markiem Ruchowiczem, z Weekend FM tutaj lokalnego radia i też byłem dość zestresowany, teraz jeszcze bardziej, ale okay. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Maćku, zaczęliśmy jakiś czas temu grać taki utwór zatytułowany Serce, twój utwór. Na razie wiemy, że masz tylko to, że jesteś 25-latkiem i że mieszkasz w Chojnicach, ale chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej. Dlaczego Kitsu i skąd ty się w ogóle, dobry człowieku, wziąłeś? No tak jak już wspomniano, jestem z Chojnic. Mieszkałem w Gdańsku przez 7 lat i tak od czasów gimnazjum, kiedy miałem 15 lat, to zacząłem sobie tworzyć kawałki, grać na gitarze i tak naprawdę, nie wiem jak to się stało, szczerze powiem, tak naprawdę muzyka towarzyszyła mi od zawsze i moi starsi bracia puszczali w domu raczej cięższe brzmienia. Mhm. To był Kazik, Metallica, trochę Korna i tego głównie słuchałem za dzieciaka. Z biegiem lat zgrywałem sobie na MP3 pojedyncze kawałki moich ulubionych zespołów i w kółku ich słuchałem, no i zaczął mnie fascynować taki gitarzysta Tom Frusciante z Red Hot Chili Peppers, który charakteryzował się grą bardzo oszczędną i melodyjną i nie grał szybko albo bardzo technicznie, ale potrafił sprawić, że jego gitara momentami płakała i to mi bardzo imponowało i zapędzałem sobie jego solówki i tak naprawdę to zainspirowało mnie do robienia muzyki. I jako nastolatek nagrywałem czasami jakieś proste ścieżki gitarowe, aby mieć podkład do improwizacji i większość czasu spędzałem ucząc się utworów, które sam gdzieś tam lubiłem słuchać i śpiewać. A poważnie muzyką zająłem się w 2017 roku. Pobrałem jakiś program do tworzenia muzyki i rozpocząłem swoją przygodę, która trwa do dziś. No, ona się dopiero zaczyna tak naprawdę, jeżeli chodzi o chwalenie się tym materiałem gdzieś tam w szerszym świecie. Ja myślę, że jeżeli chodzi o tę pierwszą wizytówkę, niech to będzie tyle, niech to będzie już. Mamy serce, powiedz tylko jeszcze krótko, dlaczego ono jakby czasami bije trochę mocniej? Bije mocniej, czasami się boimy niektórych rzeczy i to sprawia, że to serce bije mocniej, ale przełamywanie strachu polega na tym, że człowiek przestaje się bać i jest wolny. Ale tak naprawdę też w momencie, kiedy Maciej do mnie napisał, to Maciej Majo Milewski do mnie napisał z propozycją współpracy, to też to serce zaczęło bić trochę mocniej. Dobrze. To niech bije mocno, niech bije. Ważne, żeby było równomiernie, a może w ten sposób, żeby to mentalne, duchowe EKG zawsze się zgadzało. Jak będziesz miał coś nowego, to wiesz, że my tu jesteśmy. Słyszę, że się trochę stresujesz, ale powiem ci coś. Dobrze poszło, naprawdę. Dobrze. Maciek Kut, czyli Kitsu. Bardzo ci dziękuję za tę wizytówkę i za tych kilka minut rozmowy. No to teraz jego serce. Bardzo proszę, niech zagra jeszcze raz. Może jak do tej pory najpiękniej. Zaczyna morzyć, koniec żartów, czas się śmiać. Chyba trzeba maski swe założyć, może warto iść już spać. Dziś ubiorę kolorowe paski. Może dowiem się czegoś o sobie i nie będę taki płaski. Co mówił o tym, że Maciek Milewski, czyli Milo, wziął go pod swoje producenckie, wydawnicze skrzydła. No i przysłał nam. Takie prezenty lubimy i takich prezentów chcemy. Kitsu, serce przed chwilą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut jest godzina 20. Mini powtórka z rozrywki jeszcze przed godziną 20 dla Państwa. Będzie Teatrzyk Zielone Oko po godzinie 22. Bardzo serdecznie już teraz zapraszam. I co będzie? Będzie mnóstwo polskiej muzyki, tej z przeszłości, tej z tu i teraz. Z przeszłości to właśnie ten utwór. Padał deszcz. muszę się już bać. Kawałek nieba ty, opowieść pełna nas. Twój długi czarny płaszcz, padał deszcz, padał deszcz. Jeszcze nie było tych słów, które wszyscy tak dobrze znają z płyty Miłość w czasach popkultury. Jeszcze był trochę inny tekst, ale piękny. My, Myslowic, to wersja demo tego właśnie utworu. To teraz, Stu i teraz, Komety. Centauri. Wrócimy jeszcze dziś do tej najnowszej płyty zespołu Komety. Alfa Centauri to właśnie ten utwór za nami. Piotr.Stelmach@polskiradio.pl. Dziękuję za korespondencję. Jak zawsze, dziękuję za już. Proszę o jeszcze. Jestem do Państwa dyspozycji tak naprawdę 24 godziny na dobę, nie tylko podczas audycji. W tym tygodniu pani Ewa pięknie to zasugerowała i z wielką przyjemnością to czynię teraz na antenie, bo miałem to zrobić, żeby dedykować jakąś piosenkę tym wszystkim z działu IT, tym wszystkim pracownikom, którzy dbają o to, żebyśmy wszyscy mogli sobie surfować po sieci i dzięki internetowi się ze sobą porozumiewać. Tak sobie myślę, że w 83 roku internet, no powiedzmy internet, mogliśmy rozumieć na przykład tak. Komunikat elektryczny, pań. Komunikat elektryczny, pań. Komunikat elektryczny, pań. To komunikat.